هلال Modanın bilinç dışı. Modanın kültürel tarihi ve güncel refleksleri. Hazırlayan ve sunan Özge Kanlı. Push the button. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Özge Kanlı. Bu hafta Shakespeare, moda, 19. yüzyıl İngiliz tiyatrosu bağlamında benlik tasarımı üzerine disiplinler arası bir sohbet edeceğiz. Bu haftaki konuğum bir Shakespeare, metin ve estetik emekçisi, çevirmen Emine Ayhan. Emine hoş geldin. Hoş bulduk Özgeciğim. Sefalar getirdin. Hoş bulduk, çok mutluyum. Ben her hafta programın başında o haftanın içeriğiyle ilgili ikonik bir ifadeye yer veriyorum. Bu haftaki ifademiz Oscar Wilde'den. Şöyle demiş kendisi: nasıl giyinirsem giyineyim, sinekler, solucanlar ve çiçekler beni yine de aşar. Bugün modanın tanım itibariyle mutlaka sadece trend, ürün, markalaşma ve pazarlama meselesi olmadığına, sadece bir kişinin kimliğini ifade etme konusundan ibaret olmadığına değinmek istiyorum ben. Moda pekala bir beden yüzeyi tasarımına yenilik getirmek de diyebiliriz. Ve bu yeniliğe daha geniş sosyal ve kültürel tepkiler gelmesiyle aslında bir hafıza ve safi varoluş arşividir diyebiliriz belki de. Buradan hareketle aslında kapsamı görünenden çok daha fazla. Bu programda modanın diğer disiplinlerle pek ilgilenilmemiş kalan bağını kurmak için bize yöntem sunan psikanaliz teorisi ise kökenlerini kısmen antik mitlerden ve Shakespeare'den alıyor diyebiliriz. Drama, metinlerden yola çıkarak global bir konuşma tedavisine evrilebilen bir teoriyi şekillendirebildiği için Freud'un zihnini ben her zaman büyüleyici bulmuşumdur. Örneğin Hamlet'ten doğrudan kendi psişeme bağlanan bir yol açtığı için kendisine şu an hala buradan şükran duyarım. Bunu nasıl yaptığına veya nasıl açıkladığına değinecek olursak da Freud'a göre izleyici tiyatro sahnesindeki oyunun kahramanıyla sanki kendi iç çatışmalarının bir simülasyonunu yaşamak üzere gizli bir anlaşmaya girer aslında. Seyirci kahramanın zihnindeki psişik çatışmalarla özdeşleşebilir veya onun başarılarından zevk alabilir ya da başarısızlıklarından bir tür mazoşist tatmin de elde edebilir izlerken oyunu. Ancak bunu mümkün kılan oyunun yazarının kendisidir, oyun yazarının sanatıdır aslında. Freud'a göre oyun hem bilinçli hem de bastırılmış dürtülere hitap ediyorsa seyircinin bundan zevk alabilmesi için o bastırılmış malzemenin açığa çıkarıcı doğasından nefret etmekten ziyade bundan zevk alıyor olması önemli. Dramanın, kostümün işe yaraması için oyunun yazarı da bu bastırılmış malzemeye karşı seyirci direncini ustaca düşürmeli, bunu iyi düşünüyor olmalı ve seyircinin karakterle özdeşleşmesini de kolaylaştırabilmeli. Belki Shakespeare bu konuda gerçekten bir usta diyebiliriz olabilir, bu anlamda. Evet. Tiyatro ve psikanaliz arasındaki bir diğer önemli ilişki de Andre Green'in 79 tarihli The Tragic Effect, The Oedipus Complex in Tragedy adlı kitabında yer alıyor. Burada Green, insanlığın tüm ürünlerinde bilinç dışı çatışmaların izlerinin görülebileceğinden bahsediyor. Özellikle teatral performansın izleyiciyle dünya arasında bir aracılık alanı işgal ettiğini anlatıyor. Green'e göre Freud'da da olduğu gibi aslında tiyatro daha derin zevk veren arzulardan, tatmin edilebilir arzulardan kısmi boşalma sağlayarak tatmin edilmeyen ya da tatmin edilemeyen bir yatıştırılmaya katkıda bulunuyor. Sanırım bundan olacak ki Hüseyin Çağlayan gibi bir tasarımcı koleksiyonunu sergilemek için moda haftalarından birini değil de tiyatro sahnesini seçen bir moda tasarımcısı bu sayede olabiliyor bu bilinç dışı üzerinden. kurduğu bağlantılarla diye düşünüyorum. Yine benzer şekilde Oscar Wilde, kadınların bugün pantolon giyebilmelerinde eşiyle zamanında önemli tarihsel katkılar sağlamış bir oyun yazarı olabiliyor. Bir oyun yazarı modaya yön verebiliyor ve bir moda tasarımcısı da tasarımlarını moda haftalarından ziyade pekala tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşturabiliyor demek ki. Bence bunlar yani büyüleyici ve ezber bozan tutumlar bir anlamda da. Ben burada sana şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Sen metinler ve estetikle otantik bir ilişki kurabilen bir insansın. Bu yüzden de disiplinler arası akışkanlığı bu haliyle, bu üzerinden geçtiğim haliyle ve senin aklında canlanan haliyle tabii ki. Sen nasıl yorumlarsın? Bunu çok merak ediyorum sevgili Emine. Şimdi ben aslında zaten sen bayağı bir şey söylemiş oldun. Yani tiyatronun seyredenlerin arzularını şekillendirmesi ya da işte bilinç dışına hitap edebilmesi bazen. Dolayısıyla zaten sanki tiyatro sahnesinin kendisinin böyle bir nasıl söyleyelim, bir benlik sunumu, bir benlik şekillenimi'nin de yeri olması, yani bir orada bir cadı kazanı kaynıyor gibi sanki yani o tiyatro sahnesinde ve sonunda ne olacağını bilemiyoruz. Hemen böyle konuyu Shakespeare'e çekmek gerekirse hani buradan bu söylediğim şey tabii ki Shakespeare tiyatrosu için 17. yüzyıl Elizabeth ve Tudor dönemi, Stuart dönemi tiyatroları için bilhassa geçerli bir şey. Çünkü yani haftada 60 bin kişilik bir Londra nüfusunun haftada 20 bini tiyatroya gidiyor. Bu da demek ki yani tiyatro bir kitle iletişim aracı. Yani dolayısıyla orada sunulacak her tür temsil, yani reprezentasyon, her tür oradaki hani fashion konuştuğumuz için, hani moda konuştuğumuz için biraz hani self fashioning, yani kendini biçimlendirme üzerinden konuşmak gerekirse, orada aşağı sınıftan gelenlerin mesela işte zenginlerin giydiği kıyafetleri görmesi, onların arzu nesnelerini görmesi, bu ya da mesela sahne üzerinde belki birazdan örnekler veririz, işte Shakespeare'de olduğu gibi alt sınıftaki köle pozisyonundaki birinin efendinin kıyafetlerini giymesi mesela, bu aynı zamanda hem alt sınıfın da hangi arzu nesnelerini görüyor orada, aynı zamanda tabii ki o arzu nesnelerinin kendisinin olmasını istiyor olabilir mi acaba? Yani o bakımdan tiyatro tabii sadece hani burada benlik tasarımı, aynı zamanda politik bir tehdit olarak da yani tabii karşımızda. Biraz böyle o dönemin hani kıyafet meselesinden bahsetmek gerekirse... Yani önemli buluyorum birazcık, çünkü Elizabeth döneminde kıyafetler çok ciddi, daha doğrusu bütün bir tüketim malları yasası var ve bunun altında kıyafetlere ilişkin yasalar da var. Kıyafet, yani moda, mod, işte kişinin kendini nasıl biçimleyeceği meselesi aslında kraliyet açısından çok önemli ve çok yönetilmesi gereken bir mesele. Çünkü gerçekten de o kadar ciddi bir aç nüfus var ki zenginlerin yediklerini ve giydiklerini her an üstlerinden söküp alabilirler. Yani halk protestoları var, sık sık halk isyanları var. Çok ciddi bir potansiyel var, isyan potansiyeli var. O bakımdan da Elizabeth tabii... Kıyafetle kimin nerede ne kıyafet giyeceği, hangi sınıftan insanların nerede ne aksesuar takacağı, ne renk giyeceğine, hangi kumaşları giyeceğine kadar çok ayrıntılı bir sumptuary laws diye, işte tüketim malzemeleri yasası diye, belki ilginç olabilecek bir dinleyiciler için de ilginç olabilir. Mesela ipek ve saten tahmin edileceği üzere üst sınıflara evet. özgü. Ama mesela şövalyelerin büyük oğullarından düşük bir statüye sahipseniz kadife giymeniz yasak. Ve bu çok ciddi anlamda cezalar da sınıfsal. Eğer hani ben şövalyenin mesela küçük oğluysam ve kadife giydiysem daha küçük bir ceza alacağım belki. Ama bir köylüysem ve kadife giydiysem bir yerden bulup hani çok pahalı şeyler çünkü. Tiyatrodan çalıp. Kafamı keser. Derler yani hani öyle küçük cezalar değil, cezalar da sınıfsa. Ondan sonra mesela renkler çok düzenlemeye tabi gene. Parlak kırmızı, altın sarısı, mor, menekşe tonları, çivit mavisi, koyu siyah ve beyaz. Hepsi üst sınıflarda. Yani bütün renkler neredeyse kahrolası heriflerde yani kadınlarda. Ama mesela hizmetkarlar sadece mavi bir üniforma giyebilir. Dolayısıyla aslında bu Elizabeth'in kıyafetlerle dışa vurulan hani toplumsal kimlik ve rollerin dönüşümlerini manevralamanın bir yolu. Yani Elizabeth'in kendisi zaten bir moda tasarımcısı gibi yani o anlamıyla düşünürsek. Evet evet, zaten kraliyet dönemi hala her dönem bu anlamda kendi trend setter yani trendi belirleyen hani olmak şeylerini, güçlerini, kudretlerini bırakmıyorlar. Bırakmayacak gibi de görünüyorlar, öyle görünüyor. Şimdi ben yorumların için çok teşekkür ederim. Hepsi çok değerli gerçekten. Ben de izninle önce biraz daha Hüseyin Çağlayan ve Oscar Wilde'in kendi zamanların ötesine taşıyan onları, bu disiplinler arası tutumlarını biraz daha açıklık kazandırmak istiyorum. Oscar Wilde başarılı bir drama yazarı ve aynı zamanda kostüm ve giyim modasına özel bir ilgisi de var. Zaten Oscar Wilde deyince şöyle bir aklımızda onun o kostümlü fotoğrafı canlanıyor değil mi? Aslında genel olarak estetiğe yönelik bir ilgi bu onda gördüğümüz trendsetter şey. Aynı zamanda değil mi? Evet, tasarımcı yani. Senle buraya gelmeden de biraz konuştuk. Evet. Geçmişin influencerları aslında edebiyatçılardı diye. Evet, öyle görünüyor yani sanatçılar. Şimdi o dönemde, Victorian dönemde kadınlar yaygın olarak iskeleti deforme eden, üremeye zarar veren, organları sıkıştıran ve hatta bazen ölümcül olabilen korseler ve kısıtlayıcı iç çamaşırları giyiniyorlar. Tabii zamanlama, yani zamanla bu kıyafetle reform talebi güç kazanıyor, sesleri yükseliyor ve bu eşit yurttaşlık hakkı ve kadın hakları için aslında önemli bir sivil hak mücadelesine dönüşüyor oradan çıkan bu hani rahat giymek istiyoruz endişesi diyelim. Wilde de bu dönemde pantolon etekler konusunda ısrarcı oluyor. Özellikle bir nefer oluyor yani bu konuda bizim için. Kendi giyimiyle de zamanının aristokratik İngiliz tiyatrosu prodüktörleri ve izleyicilerinden yargılar da alıyor. Yani hani o kurallar çerçevesinde giyinmediği için aslında. Hı-hı. 1881 yılında Lady Frances Harberton'ın kişisel zevklere ve rahatlığa göre sağlık, konfor ve güzelliği baz alan kıyafet modelinin benimsenmesine desteklediği The Rational Dress Society, yani rasyonel ya da yani mantıklı bir giyim, akla uygun giyinme cemiyeti gibi bir şey. Öyle bir cemiyet kuruyorlar ve ağzım böyle şeyler. Alıştık böyle şeyler. Ve bu oluşumda ya Wilde o dönemde bir kadın moda dergisinde de bu oluşumun ardından bir editörlük yapmaya başlıyor. Bir moda dergisinde bir yazar olarak. Eşi Constance da bu sivil hak hareketine dönüşen, zamanının en radikal moda dönüşümü hareketine sahip olduğu bu ün ve tanınırlık sayesinde tabii ki birlikte yön veriyorlar. Birlikte bir ivme kazandırıyorlar bu harekete. Yani dramatist bir yazarın moda tarihine ismini yazdırması, tabii eşiyle birlikte, Constance'ın ismini almadan olmaz tabii ki. Ve kostümlere gösterdiği bu naçizane ilgi, trend yorumları disiplinler arası bir yeniliğe kapı aralıyor aslında. Yani burada yine bu hani baskılanan kısımları zorlamakla ilgili bir şeyi zihnimizde tutabiliriz seninle sanki ileride de buraları açmak için. Buradan hareketle ben şu soruyu yöneltmek istiyorum. Bir makaleden bahsetmiştim sana. Hani çok o kadar da etkileyici bir şey olmayacağını ve gerekçelerini anlatmıştın bana. şuydu. O da Oscar Wilde'nin 85 yılında Shakespeare ve sahne kostümleri üzerine yazdığı bir makale. Ya bu makalede Shakespeare'in kostüm tercihlerine ya da işte kostüme dair bir önem, özellikle bir önem sarf ettiğini anlatıyor kendisi, ama bunu başka herhangi bir yazara, işte hani yazar da bulamazsınız falan gibi böyle çok büyük ifadeler de var. Yani sence bu nasıl yorumlanmalı? İşte Shakespeare ve kostüm ve hani o metinlerindeki karakterlerindeki hani zaten karakterin kendisine bile kendini çözdürmeyen Shakespeare, hani o anlamda kostüme gerçekten bu kadar değer veriyor muydu, yoksa şimdilerde bu kadar çok abartılı Shakespeare kostümleri görmememizin ya da tiyatro kostümleri görmememizin nedeni acaba, yani her şeyden çok çok var her artık, yani değil mi, hani ne bileyim, onunla mı ilgili acaba, hani genel olarak bu araları, bu sana bahsettiğim konuları sen nasıl yorumluyorsun? Yani aslında şey, bir kere kostümün iki anlamı ve iki kullanımından bahsetmek lazım belki. Hani o dediğin şey, yani gerçekçi tiyatronun böyle full dekor, full kostüm, böyle tarihsel, hani Netflix yapımı gibi kostümler, hani o Globe tiyatrosunda turistlere yönelik bir Shakespeare tiyatrosu temsilleri falan. Yani böyle bir kostüm yok yani Elizabeth dönemi tiyatrosunda. Hamilerin gardıroplarından, hamileri soylu olduğu için onların gardıroplarından alabiliyorlar ve Elizabeth'in yasakları tabii ki en çok tiyatrocuları ilgilendiriyor. Ve diyor ki hamilerinizin kıyafetlerini sadece tiyatro içerisinde giyebilirsiniz. Yerinizi bilin. Eğer dışarıda giyerseniz fena yaparım. Elizabeth'in yasaları böyle. Çünkü yani çok kısıtlı bir kostümleri olduğunu söyleyebilirim şey için. Ama tabii ki soyluların kıyafetlerini ve soyluların kendilerini alt sınıftaki, yani sıradan halk diyebileceğimiz, güruh diyebileceğimiz hani kimseler her yerde göremediği için bu söylenen bir şey. Aynı zamanda birer defile işlevi de görüyoruz. Elizabeth sahnesi, yani orada hiç göremeyeceği kıyafetleri de görüyor, renkleri de görüyor. Bu birincisi. İkincisi, Shakespeare, o yüzden mesela Shakespeare'in orijinal şeylerinde, metinlerinde ulaşabildiğimiz kadarıyla çok fazla kıyafet yönergesi yoktur. Ama mesela kıyafet, özellikle Hamlet'in kıyafeti mesela, giydiği kostümler, üç defa kılık değiştiriyor, yani kostüm değiştiriyor mesela. Inky cloak, bir mürekkep karası bir pelerin giyiyor Hamlet mesela. Eğer Shakespeare burada mürekkep karası bir pelerin girdiğini söylüyorsa, çünkü burada gerçekçi tiyatro değil artık. Yani her şeyi satır satır yazacak, bütün ayrıntıları, kıyafet böyle olsun falan değil. Ama eğer bunu yapıyorsa, mutlaka şunu biliyoruz ki Shakespeare'de kıyafet mecazına giriyorsak eğer, mutlaka benlikle ilgili, benliğin dönüşümleriyle ilgili, mutlaka daha hani kıyafetin yüzeyinden daha böyle daha içselliğe doğru indiğimiz bir alan var. Çok kısaca mesela işte hani Hamlet'in içinden bir şey çıkmasını bekliyor seyirci. Evet. Yani modern bir kimlik çıkmasını bekliyor aslında. Ve Hamlet'in sanki o siyah pelerini bir şey gibi de, hem bir yas, hani bir yas kendi kapatması gibi, hem de bir taraftan da bir koza gibi. Hamlet'ten ne çıkacak bekliyoruz, yani iyi bir asker mi çıkacak, intikamcı ve sadık ve kahraman bir epik bir oğlan mı çıkacak, bir kral mı çıkacak, hani meşru bir kral mı çıkacak, Hamlet hiçbirisi çıkmıyor. Ya da işte Wittenberg'li bir felsefeci mi çıkacak, yani bir Rönesans aydını mı çıkacak. Burada mesela çok tipik bir şey, burada tam da kıyafetle Hamlet'in modern bir kavram olarak Hamlet'in kendini biçimlendirmesi arasında doğrudan bir bağ var. Yani self fashioning ve kıyafet arasında. Ve tam da Shakespeare'in aslında kıyafetle, Hamlet'in kıyafetiyle sorunsallaştırdığı şey bu. Yani biz o kıyafetin altında gerçekten aradığımız çıplak, insan doğasını ya da öz bir Hamlet'i bulabilecek miyiz? Yoksa toplumsal tiyatronun kendisi, toplumsal defilenin kendisi sürekli farklı kıyafetler değiştirdiğimiz bir alan mı? Yani modadan hiç kaçamayabilir miyiz mesela? Yani ya da işte tiyatrocu olmaktan ve bize uygun rolleri oynamaktan hiç kaçamayabilir miyiz? Yani Shakespeare'in sorusu bu ve galiba evet dediği gibi, yani bütün dünya oyuncuyu oynuyorsa bütün dünya aynı zamanda moda mankenini de oynuyor yani ve bundan bir kaçış yok. Yani gerçek bir benlik, sahih, çıplak bir birey, çıplak bir insan doğası, bunlar yok yani. Güzelmiş. Ben de birazcık daha Hüseyin Çağlayan'a girmek istiyorum. Çünkü onun da bence bilinç dışıyla bağı ve kendi ailesiyle, kendisiyle kurduğu ilişkiler üzerinden üretimleri değerli. Moda, metin, mekan ve estetik alanlarında tasarımlarıyla disiplinler arası bir tutum yaratabilen bir diğer kişi diyebiliriz belki de kendisine. Yani çok farklı alanda gerçekten alandan beslenebilen birisi bu anlamda. Kendisi koleksiyonlarından birini o yılki moda haftalarındaki podyumlardan ziyade bir tiyatro sahnesinde sergilemeyi tercih ediyor. 2000 yılı sonbahar-kış koleksiyonu Sadler's Wells Tiyatrosu'nda tüm moda ve tasarım tarihinde ikonikleşen bir gösteri meydana geliyor. Kendisinin kurguladığı ve yarattığı gösteri, savaşın bir tahliyeyi zorunlu kılması durumunda bir ailenin yanlarına almak isteyebilecekleri şeylere dayanıyor ve sahnede oynayan bir iç yaşam kavramı, evdeki oturma odası, bilinç dışı bir temsil gibi duruyor şöyle bir uzaktan bakıldığında. Buradaki koleksiyon gösterisi bilinç dışındaki dişil paradigma olarak da okunabilir. Çünkü kendisi koleksiyonu hazırlamadan önce aslında annesine sorduğu bir soruyla yola çıkıyor. Yani hani Kıbrıs'tan göç etmeden yanına neler almak isterdin, neler alabilirdin diye. Aslında gerçekten de birden bilinç akışıyla cevap verilecek bir sorunun ardından gelen bir koleksiyon bu. Sahnede küçük eşyaların ceplere sığabileceği ve sandalye gibi büyük nesnelerin elbise ve valiz haline getirildiği bir oturma odası var. Sahnede yürüyen son model sehpanın ortasına adım atıyor ve onu heykelsi bir etek haline getirmek için yukarı çektiğinde, işte Çağlayan'ın o modadaki çalışmalarını hala en iyi tanımlayan o ikonik masa etek görüntüsü geliyor. Yine benzer şekilde kendisi 2015 yılında aynı sahnede, bu sefer modern dans gösterisi olarak yorumladığı Gravity Fatigue adlı bir koleksiyon gösterisi aslında sergiliyor. Buradaki farkı, diğer herkesten farkı belki de kendi ifadesiyle, gösterideki merkez noktası dans sanatçılarının bedenleri veya önceden hazırlanmış bir koreografi olmaması. Yani tasarımın kendisi için bir koreografi ve hikaye yazılması, o elbiseler, o kostümler için bir, o koleksiyon için bir hikaye yazılması ve onun ifadesiyle de hareket ve formun evliliğinin bir gösterisi bu gördüğümüz görüntüler. Ben bu imajları daha sonraki programın Instagram hesabında da paylaşacağım. Farklı platformlardan dinleyicilerimiz bu görsellere ulaşabilirler. Yine benzer şekilde Alexander McQueen'in olağanüstü modern dans parçası Eonagata için bir yaptığı, tasarladığı ikonik kostümler var. Burada bu yaptığı kostümler için McQueen'le röportaj yapıyorlar ve McQueen diyor ki, işte öğle yemeğine çıkmış kadınların kucak köpekleri olarak nitelendirilmek istemiyorum artık, yani bir tasarımcı olarak diyor. Gerçekten de sert vurgular bunlar. Ben şimdi bu son dakikalara girerken de sana bu bahsettiğim şeylerle, yani disiplinler arası geçiş, üretim, tasarım derken yani bu modayı sadece kapitalist bir kaygıdan ziyade daha farklı nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl hani üretimlerimiz ne yönde şekillenmeli? Nasıl bakmalıyız? Yani genel olarak sen bunlar hakkında neler konuşuyorsun, neler düşünüyorsun? Ya çok zamanımız çok çabuk geçti. Çok şey vardı söylenecek. Ama mesela hani ben birazcık da Ovidius çalışıyorum. Mesela birinci yüzyıl Birinci yüzyıl ve kendisi bir aşk şairi. Ve şiirinin içinde işte Roma'da kadınların hangi rujları, allıkları kullanacağından tut da işte hangi kıyafetleri ya da erkeklerin iyi bir kur yapabilmek için hangi şeyleri kullanacağını, nerelerine ne sürece hepsi var yani. Bu kesinlikle. Şeyler, evet. Yani kendimizi şekillendirmek çok önemli bir şey ve yani modanın en geniş anlamından almak gerektiğini düşünüyorum. Yani hani Svetlana Boym'un bir kitabını çevirmiştim, Tırnak İçinde Ölüm. Orada çok güzel bir şeyden de bahsediyor. Yani moda ve edebiyat hep yan yana. Çünkü aslında aynı kökten de geliyorlar. Latince fashion, Latince facere yapmak demek. Şiir, Yunanca poein, o da yapmak demek. Yani her şeyi bir moda olarak görebiliriz ve modayı ve şiiri dünyanın yapılışı olarak görebiliriz. Bir güzel örnekte gene moda ve yazı dünyanın şekillenmesi üzerine ünlü Fransız şair Stefan Mallarmé'nin çıkardığı, Boym bunu inceliyor bir kitabının bir bölümünde. La Dernière Mode diye, yani son moda diye 8 sayılık bir moda dergisi ve şair değişik benliklerini, alter egolarını diyeyim, bunların arasında moda, işte yemek tarifi yapan bir kadın da var, işte açık saçık erotik böyle moda şeyleri veren bir moda ikonu olan belki bir Miss Satin diye birisi var, işte Madame bilmem ne var ve bunların hepsi Mallarmé yani. Ve edebiyatla moda, yani işte dekor fikirlerinden makyaja, kıyafetlerden kıvrımlara, katlara, yani bütün bu dünyadaki görüp duyduğumuz, kokladığımız ve dokunduğumuz her şey modayla ve estetikle çok ilişkili. Dolayısıyla şiirle çok ilişkili. O yüzden yani modayı böyle güncel giyim ve davranış tarzı dışında dünyanın yapılışıyla ilgili bir yere taşıdığın için, yani bu programı yaptığın için sana teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz de buradan Açık Radyo'ya teşekkür edelim. Bunu kendi çok içimizde anlamlandırma çabamıza yer açtığı için Açık Radyo dinleyicilere ve müştereklerine binlerce teşekkür edelim. Teşekkür ederiz. Teknik Masa'daki Feryal Hanım'a çok çok çok teşekkür ederiz. Evet, Feryal'cığım. Emre'cim sen de tekrar hoş geldin ve görüşürüz diyorum. Haftaya değil, 2 hafta sonra yine aynı gün ve saatte başka bir disiplinden farklı bir konukla tekrar karşılaşmak, görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.